من ویلیو عقباتی ستا اغا و مرحلی و جماعتونا پاسکول برازی او گرانا مسئلہ دا لکا سنگا چی دا جیہاد ٹریننگ دی دا سی حرب و بلک تا ام ٹریننگ دی دا و عقبات عقبوی گنڈی تا سڑے چی اغر گنڈی تا کی جنو پا تکلیف ستا منزل دے آخری تا چی بیان کے نو دا بیان ستا دشپگ مرحلو نباوی دا با پتا راجی انتحان شیخ الاسلام ابن القیم رحمه اللہ ذکر کری عقبات سکم سزیاد یعنی دین زیاد او دا آقا عقبو تفصیل کرد زبک شیخ رحمه اللہ او پخا اندازی کرد عقبات خدا اندازو ترتیب دا سی چاند پیش کرد اول جماعت دویم دریم سلورم جماعت دا با پتا رازی علب تا دے مرحلے ترارسی تب دائی جوڑے گی تب رہبر او پیشوا دا قوم جوڑے گی کدا نی اسی انگا بنگا بانشن کی اول غنڈائی اول جماعت اول امتحان دا معاہد دائی دا پارا مبلغ دا پارا چیتا دا مسئلہ بیانے نتا پوری بخلق ٹوکی کری کذالک راجی دا قائدے دا پارا دا قائد کلیہ دا اللہ رب العزت دارن ازمائش کو منگا دا بازی معاہدین پا مشرکین سران لکا سنگا چی شڑی شڑل کئی خلق بازی بازو لرم دارن لمنگم ازمائش کرده دی دا بازی معاہدینو پا بازو مشرکینو سرم او سور حج کیم داویلی و مخ کیم قرآن داویلی کشر اللہ دا سی نکولیں نظام با تباشوی و عرصب و رد شویوی خدا دا اللہ عادت تی عادتی قریب دی دا اللہ رب العزت از بائش کی دا باز واحدین پا باز مشرکین سرم او گور قرآن تا دریم سفاری مختب خوابت فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض کشری ندفع کولین اللہ بعضی مشرکان لرا فبعضی معاہدین نتبا شوی بوی عالم دارن لا آیات دو سوا دو پندو سن سورة البقران دارن لا سور حج کی ذکر کئی سلوی ختم حج راوڑوی سلوی اختم ولولا دفع اللہ الناس اوکن دفع کول اللہ خلق باز مشرکین پا باز معاہدین نخام خان ننول شوی بوی قرآن شوی بوی سوامی او عبادت خاری در راہبانو او عبادت خاری در نسوارو و صلواتون و عبادت خالید سابعینو و بساجدو او جواتور در مسلمانو یا و بیعون عبادت خالید یهودو سوابعون و عبادت خالید نسوارو و صلواتون عبادت خالید سابعینو و مساجدو جماعتون در مسلمانو دا کار دید اللہ رب العزت ازمائش کئی در بازو پا بازو دارنگلہ سورة البریم دریابی آئیم احقاق یولسم کیوں نبی علیہ الصلاة والسلام وی انا نذیر العریان زر سرگن کارا یرون کے امام وفلقو تزتا شتو ایما چه دا دی صفا غنڈی ناخوا سوک حمل دبانی کئی منی وجدنا کسادقا جربنا علیک مرارا بیا بیا مقتاتا بار حاضر متجربہ کرنے ما وجدنا کا الا صادقا بے دا رشتیاؤنا پتا کہ من بل سندی منون ناغسوئی زویم قولو لا الہ الا اللہ تفلحون ناری اسڑے خلاف کی کارنی بطر اخپل طریق بیا خلاف کی مطلب اسرے اول با توکی دست رکی وسریا کٹ دا خطرے ندے و پر غیش رو پرون چڑے و نن تقریدون کئی ممبر دا خطرے یو میاش ترجمہ ہی کرے دا او سار چاہ تو جی تو مشرکی او دا ناروا دے دا جائز دی وسریا دا تا گورا چند چند تا گورا و خبرو تا گورا دا ڈرامے وسالی بوٹی تا گورا و خبرو تا گورا وجویلا سبھی بل سوک چاہتا وہ کنا مطبع جن نکے بدی ردی بنا آو پخلا دی گل شا توم توحید مانی قراش جزد در تا بیان داغ دا غلطی فائدی نا تا فائدہ والا خلا ورلا بند توحید خو منطول منو الحمدللہ او سی زد تا بیان اللہ زدی بیان دا پارا منتخب دا دیر شکر دیں زی منتخب وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ دارنگ لمنگ ازمائش کو دا بازی مشرکارو پا بازی بواہدینو چوئی دا خلق احاولا دا شڑے دے من اللہ چیسانو کو اللہ پریبانی دا کسان دیو دا بواہدین دی چیسانو کو اللہ پریبانی پا منظمون کی ولی دا نور نو ایلتی بیامون تیو جی تیرا لے گلی تب آم علیس اللہ بے آلم بے شاکرین آیا اللہ نو خبوان بے شاکرین کو معاہدینو آو کا نظیر آو لگم اللہ دے مسئلے دا پارا زمائی انتخاب کو شکر دے الحمدللہ چھے قرآن بیان لے زم انتخاب علیس اللہ داستا جواب دے زکا صوفیاری سوری رحمہ اللہ وی چھے کلا دیو سڑی تو گوری چھے صفت کئی خلق ہر جگہ یہ رکھا سڑے دی یہ رکھا سڑے خواہشا چھے دا منافق دیں دا دین کار ندیکھ رہے کہ دین کاری وکو نبیا با پتہ لگی دشمن او دوست پتہ بیا لگ لگی شیخ القرآن رحمہ اللہ اندہاری بسجد کی کھٹا کی بیان کول شوروی پہ اکا وینی پی روانی پولس و تری اس کوئی بس کر گیا وینا جبا می رو گنا اللہ با خیامت کی تفوس کی جبی ریکار کولو تا بس کنی دا داغ خلق کارو چا اللہ ریکار دکارا منتخب کنی منتا او کاشی با ملی خبر سو گو کی بیاد برداشت نہیں اللہ ری توفیق نسی یرا لوی علماء شتره غٹ غٹ مفتیان شتره شیوخ شتره او غٹ غٹ پیران موجود دی اغی سنوی بچو پخلا ناس دی او دے اڑم دی دانا روا دی او دانا روا دی بل سوگنیس دی لطوی توخی بزرگ یتا غامزون چی روانی سرگی بوئی بیا لگی ارے یتا غامزون قرآن خید آگا ویل لکل حمزت لمزت اللجی دا پشی شاو مخامخ باڑا می در پشی یرا سیو کس پیدا شوی شوی دا شوی شوی شوی ندی و دنیا بسر را دیست اولا مرحالا دا توقع دانا چی توقع شروع کی و تو گوڑ کی و سرکین بز نور می کارنی چی شوی بی زدی می کی دا ڈم چی میدان تا او دانگی نو دے بیا دیتا نگوری کنا اقفل مجلس گرن مسئلہ چھے بیانے میدان تری دنگری دی نو شاہ تب نر آجی شاہ تراتل ستا بھی عزتی دا کہ خلق سوئی دے کہ ستا بھی عزتی نشتا دے کہ عزت دے ولی مرتبہ میں لوے گی بعد الامتحان خلق کوئی امتحان نہ بعد دا سڑی عزت کی گی یا بھی عزتی کی گی اس امتحان دا باندر آگلے دے پتہ بلے گی نو ٹول بلگی آئی یو بل ته وای یار نن ادا ویل کنه یار نن ادا ویل اوله مرحله ټوخی بسری ستا جواب وای او الله فما احسان کړي زتا ویلای الله خ پیجانی تا ویلا خپل بشاکرین تا ویلا الله خ پیجری تا ویلا الله خ پیجری واحدین د دې مسلې د بیان د فار انتخاب وکړه اگر ٹوک ایک ایت تیر فائدہ والا شریع خبر ہو رہے ہیں تو خواسیم چلے معاہدی ہے مسلمانی دن قرآن سنو کتا سے منے کرنا حاج لہو تلے کرنا اور جنازی دی کھڑی دی بابا آواؤ کھڑی میری مال تا تاسخات کھڑے ہوں لی دلے دی ہوں آل تا جنازی نے بعد دعاگانی کھڑی میری خوالی شوی ہو کرنا نبی آئی رائی سارا تو قاسم منی خسره ده اللہ کور ده دلی دو قاسم گوننگاری اول مرحله ده دا ٹوکی بسکری دا آسانه ده دا سیده لکه کچه ده جماشون پخیط ده ورد دویم مرحله وکدارک نفصل الآیات ماخذی شپک پندوسم آیات دویما عصبا دا لګه د دینه سخت ده دا دویما وندې شو ترقی ده د ادنانا اعلی ته دا تعمیر دي د تعلیم طریقه هم دی خو تعلیم وې هم دی او تخریبی د پاسه تعمیر شي کې اول به بنیاد کړي بیا به په دیوال نه بیا به په بیا بچار دیوالی کنا اول نوی در پاس چا تا چون پتہ بولے گی دویل لکا سنگا چی پخوانو انبیاءو تا می تفسیر دا خبرو کھڑو دارنگ لاستا دخلینم دا تفسیر ویبا دوی محا خوابنا ذالک نفصل الآیات دارن لهم تفسیر سر بیانو آیاتنا ولتستبین سبیل المجرمین تستبین سبیل المجرمین چه سرگن شی تاتا لارد مجرمانو چه تاتا لارد مجرمانو سرگن شی دا دوی با خبره ولی تستبینه یرا بیا بیا دا خبره کې بل څه در ته یاد دی وکنه استبان وای سرګندول وتا دا بیا بیا بیان ولیکې ډیر پاره کوم چه سرگنشی لار دا بیبانانو سبیل الوجرم لار دا بیبانانو اول کی ٹوکی دی نووس بسکی یرا سڑی بلا خبر نکی او چه اخلو آزی ام دا بکار بابا سنشی کولی پانے سنشی کولی دا غلط کیو دا غلط شیخ القرآن احمد اللہوی بارانو ما درس کولو دو خوالنی را روانی وی آغا یوی کوری دا باران کنی رسر نو دریگی نا آبلا و توی کوری نسو بود دریگی سار نیدا کمی واز کردی و ماخام کوری بابا نفریدی بابا سنو جی کولی باران بسن بود دریگی نو بیا با دبانی حملہ کئی علاکہ لاس نیدا قرآن والا من آئی کئی دویم مرحل دادا بیان کې اول خبره پوری مسخري کې قران د مناري دلاسه او چې بیا خبره ډیره دغشي خطرات تورشي نو بیا به وای سړی دا قران ته نه دلاس نه واخله تندې به ورته تری ايش وعزت قلوب الذين كفروا سورې زبر دې غالبا زخرف دې غالبا زړه تنګيږي نفورا تختی بری سورې حج دو بیا ایم نمبر آیت راوړو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ أَوْ كَلَا چُولُسْتَشِي پَدِيوَنِي آيَاتُنَا دَوَنْ سَرْغَنْدُ فَيْجَنِ بَتَ فَمَقُنُ دَا كَسَانُكِ كَفَرُ شِمُنْكَرْ دِي الْمُنْكَرْ تَرِوَالِ تَنْدَي بَدَا سِبُنْجِ كِ تَرِوَالِ تَبَا پُوَشُ شِيَار بَدِ وَالِدِ چَلْ خُقَي لکه پیشو چې منګک ته ځان نیغی او ته به اوس ورته ځان تیار ساتي منکر یکادونا قریب ده نږدې ده یستونا چې حمله وکړي په کسانو باندې چې لولي په دوی باندې آیاتونه زمن یستون دوه بیایم آیات سفاره اولسمه یستون یستو وایي ناصافه حملې ته دی به هم داسې غلی غلی کېږي چې نه ناصافه حمله وکړي په خبر کې شیخ د پینډي رحم الله بیان کولو کاسي ولله تیار کو ناسا پاره د شړې گزار تمہاري باندې وکړه رغو نه الله د صاحب شنو را مړې وشو کې سوچ لري دو ودا ز پزان کو شو نه بیان کړو جذبات دې خلاص شي بریش الله شیخ هم بچ کو رحم الله زر لاشن ولی بند ہوئی جائیں ولور تا وایا تور سره جنگ جگړی مخو کنځلی بدره دی مو آیا پوانه کم تا سره بستر د دې حالات تا شنه تاسو د دې نه یو بستر حال د توره ته انار مفرد راو انار مفرد راو لکنار دار پر اور دی دې چې وسکیږي نو تاسو سوای و بیان کوم قران دا ناخلی انار بابا تا دا پارا اور دین وفی کنار او پتا کی اور دین ومن کنار او تا نوزی اور علی کنار او پتا بوی اور وفی کم نار پتا سی کی اور دین لکم النار تاج دا پارا اور دین وفی کم النار ومن کم النار علی کم النار بابا تو خسره قطع که اور دین نو دی بیا نشی در ناغسته چل برد بالوی شیخ القرآن رحمه اللہ وی انی که منگو تپا التزیر الالا موسا تنیز دین تاریبان ما توی لن چه تار دی که مسئله بیاده ده توحید زت اللہ شتا پینا تپا رشتیا تپا وان اما ایسا صحیح نا طریقہ خواڑی چه طریقہ نورزی نوزان با بچا بانے اگر میں ویسال تلاڑا ما ما خام تیمو نما تپو سکو اتی وڈا بدماش کے نام اے دل تلوی بدماش سنم دے ویاوی چه گاما ولا محمد تاوی گاما ہوئی ویمار شگانو صاحب کتے ہو سی کم زیکنے ویعیو بدماش پاسی دو شگانو تیرا میزمان ہے ستا میل مدی سعید ویزلاڑا ما بود گاما ویزرین یاره دل چه ډوډۍ راوړی مې نه ویته زما څنګه مې مې چې چه ډوډۍ مې زستا مې مې مو سبا د چیو سید او شر زمادارې چې زو سار زم جمع ته موستا تلاوت کوم جنور څنګه خېږي هغه ټیم کې چې څکم نو ته مال چه چې تیار یې ته بل څوک نه رالي په خپل راځي مې سید علماء خو قدر کوي ارسو صحیح شو سهار وې زراړم ما تلاوت کوونو نو مولا خو یې امي هغه علاقه کې خدا غرشه وکسانو ما ته ویل چې ته تو ملوانی ته مولای مایا وخا وزموز کو کوم مې صحیح چه موز بی اوکو اگر امام دا حسنه وطلا نماتیو چه تقریر اوکا مای خواب تقریر برکو سور مومن دا آوارویم وی سور مومن می داول نشورو آمین تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم دا خط دا اللہ دا طرفنا پدی خط کی دالی کری دی لا الہ الا ہو نشتر حاجت سرکو ان کے بیر اللہ نا دو شورو میں اکڑا سوار لسم آیت تراؤ رسیلن کلچ سوار لسم ہے قد اللہ مخلصین لہ الدین جدا آیات بیویلو خاص کے اللہ لرا انخیات فل گردن فل عبادت رو کے خاص اللہ لرا ایک اللہ تو سردو یو اللہ مددگار دین بیویلو تو آبڑا تو آبی وی پدی کی لرگی و جماعت کی او مان ور تا قتل چیسی رای والی دا کنسو کچی کام راشی دا سو ٹیم کی او پدی که اگر آروان دی ما دی علمتی دنیولی و چی رازی اٹھا سو مخلا دا سی ورلو آما دعا خوزی وی دی راگ اشی شل دی ما دی مامون دولو کدی ما توی جی تقریب که قرآن و طریم اس ما سر جنگ کی وی خواد درسی دا وی اگر گرد کو تک راو دو بدما شو وی ما نب اللہ تا بوس کی جی دادا لگان که قرآن تا کینولی بو کنا او تانا و تبوس که چه بیان دکر شاید و بیان که که ناو بیان شاید لا تاکتو اما بیانو کو بی بیائی داتوی رچی زبا دی رسوم زکا لار که رتسو تکلیف و نرسی آل تی او رسولم تالیبان تی مویل داری داگر شده تبوسو که پیسا و داگر تو نتا تا با طریقه یادی داسی نا چاسی عرمی دا ملاکن دا تا نهر جوڑی دلو پنج پیس رفا تا نو پاکی کار کی دلو پنجابی آنا یو کسو ناغوی ما تا پستو بخائی ملاکان ہوتا شرارت بکی کن ناغوی بیچی دا یادو چی سوگنیش تری چی ماتو پرائی کی ناغلی مزاور کڑی وان نشار تا بچی علکانو لیدل نلاس بیدار کو جی سبنیش دیما ناوی شده ملما سڑی مساپر پکلا رکین باخیر تنگ نا او پا جوڑی داخل پس دی باقی اوچت کلان دی راوشت بچو دی برابر کر شیخ القرآن بے بازی ملگری دا شکار که وی سبنیش دی جمع ٹوکری کی نانا مسئلہ بیانے خطب ورطا تیاری دا دیما مرحلنا وخالفت بری کی گی و تب و سر جنگ نکی بابا خپل دی گل شده با بدی ردی وی خپل دی گل شده بیا او آیا نو کنزل دی بیا نشی کولی کنزل دا سی ناکار شده شده یو پی رو کی گنا چی دوباره و تیت بیا کنزلو کرن دی بیا نشی کولی و بابا تا که بور دی نو بیا بیت شروع تا نو بور رو جی سن بور لڑو نی تنوری نو بیا با پستا لنگاری دا دویم امتحان دا دویم پاوڑای دا داری پاس کرد دا لگه هونده که سخته دریم ددن لگه هونده که زیاده دا اگه لگه نور سخته دا او گوره آیات نمبر یو سل پینزم یوصل پیندر یوصل پیندر آدقا سورة الانام یوصل پیندر وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ اللہ اکبر دریب پوڑائی دریم ادن لگ زیادہ لَكَ سَنْغَشِ فَقْوَانِ اَنْبِيَا وَيَلِيُ آيَاتُنَا وَدَارَنْغَ مُنْغَ اسْتَادَ اُخْلِنَمْ چَلَوُ دَ آيَاتُنَا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ دَرَسْتَ دا من چلو دریم یاد سلورم کال خبره نبی صلی اللہ علیہ وسلم توی عرب یا محمد و محمد شتت تشم لنا تس نسلکو اغیو والد منگا مخ کے منگ یو خلقو گوثار پراتو من گوثر چٹیلو ادا درگاون ادا بوبل بم جوڑ کر 360 گوثا نیفیو دا اللہ بکور کی اللہ وفرقت جماعتنا او جدار اکر زبنگا جماعتنا اتفاق وتسب آلہتنا او بدر دیویت زبنگ آلہتنا اغای دیت سوی کنزلی کیتا تو ایچی را سنشی کوئی تو کنزلی کیتا تب کنزلی نکی تب بلکل بدی ردی نوی دا دی آیات تا تیمه دا یو سل اتم آیات بگوان وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ بدر دی منوی آغا چھ دیورا مدد کئی بید اللہ نا دو کنزلی گو کی اللہ تا پدوش برائی سرا بید علیلہ دارنگ لمنگ چلو دلائل بیا بیا چھو آئے درستا کلیم دا سی پیش گئی دا چان دی دا قرآن یاد کرے دی دا نوری نوی اتدا سی خبری کے و پختو بانی ترجمه چا دا لا اله کولی شو نشتره معبود برحق مگر یو اللہ سوشی فارسی و عربی و پختو دا سوشو سکو دا ترجمه دا خط دیده چا اتو تا نیم پارسی و نیم انگلش وی نیم اردو وی پختو اینا با توی بطا پڑون شی رامات دسوی خدا تا پوست جا نکولو اللہ صاف مانو لا الہ الا اللہ نشتر حاجت سرکون کے بیماری لرکون کے بیدے واللہ نا لا تور راوالا کٹ کا مخلوقات دا تور مخلوقاتو نا تعلق کٹ صرف دا اللہ سر جوڑو من استاز دے سوک دے سڑیت لکه مخ کی خلقوں اعتراضون نو کری پو استاد منی من کان عدو اللہ انتنوی لمن کان عدو عدو الجبریل سوک چوی دشمن دا اللہ او دا غدرس سوک چوی دشمن دا جبریل او دا بکائیل اللہ دشمن دا دی صدا بولی اول اعتراض کی پسرت بانی استاد دی سوک دی تشان دی یاد کڑے رہے ہیں دویم مانا خاسم تا اسی جگڑا دی شروع کڑے دا دنیا اولانے تشی جگڑی دی دائی ورطوی دیو اسو گو را پخہ طریقہ بانے جواب ورکا غلط جواب ورنکی دا دی آیات تطیبہ کئی حامیم السیدہ براوار ہوئی تاسی حامیم السیدہ سلور درشم نمبر آیا سفارہ سر رشتہ لا تستوی الحسنت ولا سیئہ نبرابری گی بیان خوبد ادفع باللتی دفع کا کنزری ہونا تھی ادفع باللتی ہی احسن دفع گاوشی ادفع باللتی دفع گا پاو طریقہ چاڑیا فیسترا کنزری ہونا تھی نو آغاکس ناگ آغاکس بینک و بینہو چپا منستا دا کی دشبری دا کانہو ولی حمیم گویا کی تبا ہوئے تبا ہوئے چدا دے دوست گرم محربان دوست بدے ہو گرزی کنزر ہونے کی مسئلہ بیان کا دشمن بدے دوست یو گورا دا صحابو تاریخ گورا فقط علی ماسر رکولا لیکن کل چپا دن پوشوں بیائی پیزان قربان ہو یو صحابی خپل واقع بیانی ما تا پا مخونو کی مخ دا پیغمبر ډیر بدی شو چی کل از مسلمان نو دورم غٹ دشمنی و چی ما مخ تا نگورم یو رز غریبت راغه مار غنیمت دا کافر عرب خود مال سر مینو سارو سر بی مینو ما تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلو چی دا کندک ساروی نی بجی داوال دستاش ما ایمان نو را بجی ظلم آئی لکول پر جی خوشا لشی چی کل نزدیشو خیر خط بشوا ایمانی پہ اخلاص راڑو دمال دا پارا نو اخول دور کڑیو مطالبہ اینو چی کل ایمان راڑو وی قسم دی و تمام مخنو کی ما تا مخد پیغمبر خیستخ کاری کانهو ولی حمیم عبر رضی اللہ تعالی عنہ تو گورا و رست بیاسکی کچاوی لچ محمد رسول اللہ وفات دے سربتن لدی کن دارن لہ بہر میدان کی مخیتا آغا صحابی چلاس دوان ایشل دا محبت دا علامه مخی دا توری گزار که او دخپل لاس نشی چه پا پیغمبر اونه لگی او دست که او با آغیزان پوری مگی دا محبت دی حد تا رسی سرک علی ویخت نیمیو تا نور پتول تخصی بای دی حد تا محبت تا رسی دل نو خب آیانو که خطری بدر دیمو آیا چه اگر ده تیو خبرو که تو تلس کندلیو کستا خبرم بری دا دریم جماعت دگو بندگی سخو اوز سلورم تشوی سلورم اگوندهی دا دا دینم لگه سخته خلا اکبر آیات نمبر یو سل دولسم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ پدی صورت کی وَكَذَلِكَ سَنْغَ جِسْتَا دُشْوَرَانْ دِي پَمَكَ كِي دارنگ لا دا هر نبی دشوران پا هر وقت کیوں دا سلور با قبر دا لگا نور مشکل دارنگ لا منگر زولی دی ہر نبی دا پارا دشوران دا شیطانار دا بندیانو او دا پیریانو نام وسوسی آچولی بازی دا دین بازو تھا زخرف القول غرورا مولما خبری دا پارا دا دو کی خیستکلیشو خبری دا پارا دا دو کی زخرف جتی خیستک حقیقت دا سیری ڈاکٹر گولے اور کئی دن نہ ترخی خود پاس کو خیستا رنگ واچی بیڈیر خیستا گولے زر ندی ابو اور لور کی خلق ہوئی دا زر زکا محدثین ہوئی خلاگر خلق دادو کباز دی خدا دو کر زر ندی او زر در تپیش کی وسوسی آچی زفر فل خورا دا دوڑی بولی او گورت دے نمانی کتابونو کی ندر آگلی پیرانو پیر سیم سلورم اسمان کی گوڑی ده چکم ده دک ده ساگانو نا اغای نو وافس کرده پیو قدم تراش پور رسی بالی دلی درفتار ده درویشانو آخیر که بطوی درویشانو آواز بپیو کی اسی جوش که براشی دا چگه بوی دا زخر فلقال غرورا خوالی بکی دبتوب بکی ستا قدم د هر ولی په سر د زور زیات پهلوان او د بغداد شاهي میرانه وګوروي دې نه مني کنه ولي دا چلو وای دا مرحله لګا نورم شي واده ما خو تاسو ته ویل خلک وای د هیڅ کو نسوار دی اخر کې زور کې رو رو چې بیان کې میدان دوزی تا ته وسو ګونو نه غاړي ته نه شي الله هغه پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا هر سره بهتر باغ بهترین مخ باندې ویني وی چا ورته ګلونه نو واچولې دین چه بیانې داسې وی مونی خپل واقع ذکر کړي بچو کې ولاړ دی بیان کړي یو جوان دی ډیر خسته دی نوجوان سوک راضی ومنهم من یسبو سوک ورته په دې راضی وی وَمِنْهُمْ مَنْ يَحُصُّ عَلَيْهِ التُّرَابُ او سپی کاری ولی خاوری بی قرزی حالا گیا دے بیان کی ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحون ورلن راجی و معشوبہ راجی معشوبہ راجی عبدی وسلم چکل اوگور دینا جوان تا پجڑا شی اغه نو جوان اغه ورته فسر لاس راکږي خپچی غما ستا پلارم دې د پاره پیدا دي دا و زینب رضی الله تعالی عنها څوک چې فاطمه یاری امام بخاری تاریخ کبیر کې ذکر کړی نور محدثین دا صح و غلطی نه دا صح و دا چې خستو حدیث کې راځي صحابی وی سوال لسم اسپوگوی و ترمیزی حدیث تی نبی علیہ السلام مخ کی روانو زور پسی روانو ما اسپوگوی تم قتلو دا پیغمبر مخ تا دا پیغمبر مخ دا اسپوگوی نخستو اللہ اکبر کاری پیولی دوڑی پیولی بدی ردی کئی پروائی نشتا صحابر وی ما دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلی پششو کی بندی کئی امیتانی رضی اللہ تعالیٰ دون خوشبویا وی چی داغین با ملغم دا کیترو کیا چول اثر با خوشبو چا دا شیستی اللہ اکبر پس وکا پروت تین بدن کی دا پور نخی شوی ابن مسعود وی رضی اللہ تعالیٰ منگ تا بری ویلی که منگ سر نوی نمونگ با مزدوری کرده بی چلک پوس اونده که بیستره مدل در کرده پاس تا بیسر نبی علیہ السلام وی زما سکار در دنیا سکار در دنیا سکار در ما سکار کار در پیغمبر سو بیان یا ایوہ الرسول بلد ما انزل ایلیک بر ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالتا تاکار دا واللہ یاسی مکبین انہا سنگے و ساتر پیغمبر شیخ ویل زبگ دی کھری تو ایدیز دی دا حکیم الامت مولنا اشرف علی رحم اللہ شاگردو معامر عالمو منی اردی بی اختر کی بخلق جبشو دعوت ملاقات لبطل زوم لارم زکر شروع ما دا لاخی مولیان راغلیو اغی ویلا چه دا شاہ اسماعیل ذریعتا دلتا یو چنے پیدا شوئے دیو اقا خبری کئی اتفاق سو داخلی کئی شاہ سیب رحم اللہ پا دی خاورا بانی دیو نا دی پریشنی شاہ اسماعیل اندہ کی سڑے میلم بانی خلق ننگ کئی اغی پا فلکور کی وجلے شید کرے دا سی قوم دا چا پلاس دے مل تاغولی راخلی کئی پنجاب دی علاقو کی دا مسلمانانو خلنی سکارو ہندوانو دی خلقو بوتلی می راجاگان و ظلمون با پکول شاہ سیب راگ دو کال پنجاب کی پنجابی جبی یادی کنی آغا ده هندوستان نا ده مسلمانان و غم ده پر لکه دی زمانه که جکم خلا غم لراغلی و سو برسلو اللہ ده پیخور نا ملاتلیو حافظ دراز پیشاوری منطقیو موریم دیرالوی عالی با او مولیانو دلائی تلیو آئی اول کو ایسی کو مناظرہ کو پڑکو بند بی چه لاڑ و شاہ سیب لگیا دی خپل اس چاپی کئی ورطوی شاہ سشو شاہ اسماعیل سید ہو گئنا دا پیغمبر سی نوسے و سی کسو اللہ دے ورطوی سکوی تپوس کوئی که ما جواب دنه کن زد شاہ سیب دا اس نوکر یم خبر ایدا سی بانا ہو پایی که بخبر ما نا تپوس ہو که جواب نکو آغا بیارا شی نوچی شورو ای اکڑا نیو دوی تن خطا که شرمیده نی را لگ نوچی را لگ پی خور کی بیای پتو اکڑا ایشا کافی دو دکا پیسی خوی خوڑا لی بی دا آغا شاہ سیب دی چه شاہ عبدالعزیز رحم اللہ ترس رئی سبق وینو غلام یحییٰ دا منطق کتاب نیم آغای وینو آغا مصنف راغ چاچی لکلے وغا جوندے ہو نو کتاب دیو مختصر ہوئینو جامعی ہوئینو ناغا ورطوئی چه تاسی ولی دا مصنف روح تا تکلیف ورکوئی مصنف خدا دا سنو لکلے شاہ سے ورطوئی او شاہ اسماعیل سره لیندنا ماشوم دی مرغی ولی لاړ کتاب ویلو په منډه لاړ مرغی پوسی شاہ سی وی لاړ سره ماشوم نه تپوس وکړ هغه لاړ دی خپل مرغی مولی چې مرغی خطا نشي کار هم کوي او دته جوابونه مور کوي دا شي کچھ دی خپل کتاب کې حیران شو واپس راغې چې مصنف نه تاسې ښه پوهېږي دا کتاب هم لیکلی تاسې دپاره دی هغه شاو چې لا جوابه یې کړه نو ورته وایي تاسی پا منطق نپوئے گئی شاہ سر اس وقت تیر کئی چه منطق در تیاد شی دا ہندوستان پاکستان دا افغانستان دا دیدریوان ملکنو پیرانو و مولیانو فتوہ شاہ کافر دی دا غم ارگری پدا سی بے دردی سر شہید کڑا پر استم کی سخر ولگی درو دیو نخ ادا کڑی وان چې په غرونو باندې اور بل شي نو چې چرته د شاه صاحب د تنظیم کسانې نو پرې نه کړي دا پینتار دا د دې مرکز اور غوښتو د علاقه چې دا د شاه صاحب اوس هم هغه د شاه صاحب کوم مرګري چې شهیدان دي هغه قبرونه شته دي هلته سړی چا شي هغه مقبرې ته لاړ شي تعجب الله اکبر نو پر اوستم کې سخرو لګي د زومې مړ چورې وري دوه کا زه په زه شاه سي مرګري شهیدان سدابیر د کوټې شپږ بلا د پنځپیر نه اخو جی کله نه هغه د جمعه محراب سورې کو په سجده باندې شهید کو په مونږ زم بیا نه مات کو وګوره شیخ خان بچای فزان نو شهید کړي دا تاریخ دی جان اللہ خدا شاہ صرف آغا خزمت دے کوری سرا پلامبو بانی کشتے دے خوکل برگری دا دا سی لس اتیابی لئی گنگا کی پیو لاس لامبو والی دا سی ملا خون نو دا قلان ای دنگری و تختی دلی ہوتی نا دو رسمی لا اسون اور پسیو لا نکڑی نو یخنائی کی وپرو تو پرواہ بینو گرمائی کی پیادا خپی اولا گرزی دلو خپی نفو گی دی تقریر بے پا گینٹو گینٹو کولو ستڑے کی دو نا یو پیرائی تقریر کولو یو سڑے دلرین پا مندو را خطا ہو چراغ تقریر ختم شو خپشو بے اولی خفائی بے تقریر ختم شو جو کو تقریر لگا دلیں بے کی نا آوات ای تقریرو کچھ سنگ چا تمامی ڈلی تسیو علاقی ٹول وقت ہو گئی کسان او توی دا خو یو کسو وی مخ که میم دا یو ساعت دا پارا تقریر کرده و سم دا خو ساعت دا پارا تقریر دا آغا خلق نوې داد او شاه اسماعیل اولاد کې داوم پاتې تبارک الذین نمانی سورہ انکبوت دا کسی شروع کی دانا منی دارا بری دا بازی بوئی یرا سادی رحم اللہ ویلی دی چه دا اس بوٹے نال کڑے دے غٹی دو تا مضبیت ردو تا مپرک دے اس نے خوبا سی دیخنا دا جرگی بکی دا مرحلی دی ویاغا علم سرائیوئے لن چه دے درود نوری منگوائی درود پیشکی گی پیغمبر تاو دی نمانی دا شرارتو نی اکڑوتا نسائی کی روایت تی اذا صلیتم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنه یورز علیہ او گورا یورز علیہ پدبانی پیشکی گی کن لکه اوس چې وای لری نه درود رسیږي نږدې نه نبی اسلام وي زاور مشکات کې ونی درې غلی باب صلوات درود په باب کې نه دي مونږ وای اکی محمد ابن مروان سدی صغیر کذاب دی دروغجن دی دا خو د دروغجنو خبره ده لری او د نږدې نه چاوري اخو صفت د الله دی ورې صحابه نو ویلي الله لری دی چې مونږ ورته چغې وای نو نادي او که نږدې نو نادي اذا سالك عبادي اني فاني قريب نحن اقرب اليه من حبل الوريد نزدي اولري اوريدن کے شوق دے اللہ نہ وے ما ویل چگور روایت ابن ماجہ کی نے پینزش پیتم صفہ کی اثر عبارت دار اذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحسنوا الصلاه عليه احسن ذخرت بيواي فانكم لا تدرون تاشتبت نشتري لعلك ذلك يرضى شاهد شي الله يرضي او شاهد الله يرضي سيهينا حديث باني اگر چه پاغم کلام حدیث اصل کدا نو شیعو سوکم لال لدار سیدی نلری کرا واغوی تن جوڑ کسا فا انہو یو رضو علیه ولی پا دیکھ راوی دی سازا او اعادہ دا روح پا بارا کسی دی اغکیم دی سازا ابن حجر رحم اللہ تحجیب و تحجیب کی ذکر کئی شیعہ نے دا فساد اغیو کو او دا بل روایت چی دی نو پدی کیو گو امام ابو حنیفہ لوی ایمان استاد حماد لوی ایمان مصری نشتر ابراہیم النخائی مصری نشتر القما محدثین وی کد صحابیت فضیلت نوی نو منگ با القما صحابو بانیم فضیلت ورکڑے و صحابیت درجی تی سوکم نرسی ابن مبارک رحم اللہ نے تفوس شویو عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ بہتر دیں او که معاویہ رضی اللہ عنہ زکر مخالفین باغمان اترازو نکول دیں اگا ورطوی معاویہ پریگی داغت جی کم دا پیغمبر مرگتیا بانی کم آجر دیں او خو پریگی دا عمر ابن عبدالعزیز اگا اس چو اگا پی جہاد کردے دے داغت دا پوزی اگا دلو تم نرشی صحابہ خو صحابہ دی نوی ده صحابیت فضیلت ده ورن علقمه دوره لوی عالم ده او ابن مسعود ده آغا خمیسل نشته ده نبی علیه السلام وی ما نورستو که قرآن وای نده قومی عبد نوای عبدالله ابن مسعود نه مستدرک ده حاکیم که وی ده قد نور کوتی هم خود علم کوتی نیو عالمون بی سننه رجلون فقیهون عالمون بی سننه فقیو کو وادی سره په ادا شپې سوک مارک کی الله اکبر سب انصافی ده دا غری وای و ما تا عالم ویل چې سړی اتیاو کال ته ورسیږي نو بیا ضرورتي ترجمان ته دا علما د معنی او دا وای کنه او ذاتی او کارو ترسیده موگونه میترانی شوی دی ما تا خبره ما طول خبره او کن پیدا موز تیم آقا او خیال سره و ما توی چی موز تا مخکش ما اینه دا لوی دی علما دی بینا فیخی لیکلی دی چه لوی عالی بی قرآن و سنت کو این آقا با مخکی کی امام ابو حنیفه زکاوی عالم با مخکی کی گینا تا مخکش مولیانی ملزم هم کلا دا طریقه بنیر تا زراغل ہو شیخ رحمه اللہ علتا و کڑپا ورکوئی پنگلارو ماتوی دل ترالی علن کی ملاقات در ماد علمخ کنو ماس بخیر منز ٹیمو ماتوی مخ کشا در ماس حدا کبلی مولیارو کنن پی جاندنو ماتوی زنن مخ کی کنو تو اینا تو مخ کشا ما ته دا خبره یاد شو انکار می کولم چې استاد میو مو سمخ کی شو ما زیګر شو و استاد مو دا باندې خره غلې بیا هم تکي ما یې نه کوم بیا انکار نه کوم بیا مخ کی شو لکه نور مليان هم بډي بډي والی ځان ته یارولې وې زما مخ کی بلې ما مخ کی چې ما خام شنو بیا ما سوتن زمون بل دې کې مل مستو باغ وځي واځي دیر اصر تلیو دیو اس ما توی شیرات کابر گرام شیخ کم یو دی نما آغا توی شیرات شده بری پری که دیو شیرات کم یو دی نو دتا بایی صاحب دا خیالی جی دا بغت شملی یو دا شدوی قولا بیوالی گنا زو ولی اللہ ایمی ما تو بولا زو ولی اللہ رحمه اللہ اللہ دی جنت فردوس نصیب کیو انشاءاللہ زمین یقین دی پدیبانی وکم لار چطلی دی په موز مې وکړو خبر اخلاص شو دا غي غرض به دا اتفاق وو کی چیرې نقصان جوړې شړې پریږو نه الله اکبر دا زخر فل قول غرورا یو برا پاشي وګوره کنه لو نم لتن سودا فی لیلت ظلما علی صفرة سما من وراء جبل قاف وما علمت بها فزفی بوئنم زبولیشم اغا میگه تک تور پشپتک تورا که پتور کانی آفد جبل قافنا او چیزا پینا پویگم نزدی بولیشم نزب بولیشم دا بزد گورا کنه اولیا پویگی نا ارسا پانی پویگی نا ابل بدا غزنوی واہ واہ دیر خبر بیانی کولک بل شیخ بدار دین پاچی خاموش شورو نکی خلقو دبوی خاموش شیخان باچا خیشکو کی بیان کولو نورا دیو کو جی کانی بزان بانی ہوئی کن عبر رضی اللہ تعالیٰ نو حجر اسود توی جنتی کانی دی پی جنم چی تکانی انکا حجر لا تنفع ولا تذر نا فائدہ رسولی شي نا نقصان دفع کولی شي زکه د خپلوم چې زما پیغمبر شونډې د باندې کی زکه د خپلوم بس ا دې ولګي د بابا کړه په ځان باندې وې نو په ور کې کسان ول خیال یې ستنې وو شیخ وګی ښکارا شو باندې کې د شیخان دې خمه خلو ده هر دې کې چې بداو د غلنجه وې ناغور توی کستاز رو غواری و خپکی گیو که خوشای زبا کانی دخل شوام و دخل شوام ورکی بایش خلقو در پتا نشته شیر خنباچا دی اللہ رو قرآن رو گنده که خود روان شده شی دلری نمو دباو نکی گنم داشنو چی بیا خلق دیونی چی کار نکی گی نو لار نو چتی گوری گا چو یسو کانی در بانی زامو و مخکت رو بیشتا ناغکوم جسو گیدارو ناغا مرګری ولاړو په دې باندې وسې چل دی ودی تاسو په پریګری سوال د پاره شو کړی بزوم الله اکبر نو دې بدا چلوي دارنګ زخرف القول اذا تحيرتم في القبور فاستعينوا باهل القبور يره خبره د باندې ګران شي نو خبرونه سره پلاني را مدد شي وګوره حدیث کراغلی دا زخرف القول غرور خلق دو دوکه کولو د پاره ونوم کله ورته سګ دی حدیث کله ورته سوی کله ورته سوی دا ذکر فل قال غرورن. الله اکبر. بل بپاسی او کنه اولیاء را هست قدرت از الہ تیر جستا باز گردانیدن گرداند از راہ او کنه تیر شد لیندین اخلاص کینو دلاری نی واپس کی اولیاء دا قدرت دی داغی روانه گولی واپس کی او کنه کرامت خوشت دی کنه. بل بداوی دارنگلا بل بیا او کنه گورا دور مختار کیم را غلی دی کتاب دی غلطیانی بند دی لار دیشی او سره سب عطا ازدانین وقدمون دیوالی و بیا دیسو کی عمر ابن حمدان تا دیوئی وافس کماتا علی طالتی زما ورکشوی شی کنا وافس کے لاخرجتو کمن دیوان الاولیاء دا اولیاء دفتر نبری و باسما زما ورکشوی او بابا تا پتا رکن ورکشوی شی وافس کی پیریان اما بگانو زما پیریان تا بم چلی کئی بل بڑا پاس یہ لکا اتفاقو کئی بیوزی مچی مرداری کمڑی بل بینا نا این درگائی ما درگائی نا امیدی نیستو صد بار اگر توبہ شکستی باز آم مولانا روم ویلی دی اللہ وی زما دربار دنا امیدی دربار ندی کسل پیری توبہ با تکڑی دو بیام زی بخم دا مرحلہ سخت ده. ستا جواب سری او گوری دلتا و تمت کلیبت و ربک صدقا و عدلا خبر کور کلی ده اللہ لا ببدل لی کلیباتی ننشتر سوک منسوخ کولی ده اللہ آیاتو ده اللہ قرآن سوی چه بغیبو فی جو سریه قرآن سوی سوره فاتر روانوی ستا بدا بیانی دا بری تخریری سوره فاتر سوارلسا بیان سفارا دویشتما دیاللسا سوارلسا بیان والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ده فردی ده کجوریم اختیار بن ندیم تاسو شراب دستوی ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم کتا شیرا بلی آواز کی وتا ناوری دعاءكم آواز تا سیتو خوی دما فحال خبر دی ورکشوی شیو انا نشنی قرآن دا شیو دا خود قرآن خلاف خبر دا ولو داخلی کی پا ممتنیاتو بانی ولو سمیعو کشری واو رستا دا خیال دی نو قبولتیا نشی کولی استاسی بانا ناوری کنا اللہ ناوری داولیا نپوالی استا پا حال استا بدا بیانی دارنگلا سورہ احقاف او گوران سورہ احقاف انزم آیات احقاف انزم آیات پرگشتا بسیم بارا ومن اضل ممن یدعو من دونهم سوک دے ڈیر گمراہ داغا چانا چرا مدد کئی بید اللہ ناغا سوک چا قبلتیا نشی کولی ددوی تر قیامت پوری او دا نیکان دیدو بلنی ددوی نا خبر ددوی دری آواز و چگی نا خبر توی پوئی گی رکشوی شے نا دا خود قرآن نا خلال دی شوی ولی دا شوی ستا با دا بیانی ستا دا بیان خلال دی دا قرآن نا او گورا سورة توبرا واروی یو سل یو تو خل آغوی او دا خواتا مدینه کی پتا دلگی دا دی منافقان آغا خل اپری کی دا یو سل یو سورة التوبة وممن حولكم من الأعراب منافقون چار چاپیرا دا مدینی استاسنا چار چاپیرا زمیدار دی منافقان دی زمیدار دا منافقان دی او دا مدینی والاونا مدینی کی منافقان دی بردو والا نفاق لگ دی پر منافقت تو کی خسر کشوی دی لا تعلو هم نمبر تا تا پتا نشتی تی تا خبر نہیں نحنو نعلو هم وطرس حمدان مزر خبر کے پیغمبر تا اللہ وچی تا تا پتا نشتا دا غیبو تا اولیاء سنگا بدنامی دارنگ لا سورت الانعام یو سل سوار لسب آیا داو برا داستا تقریر دی دا اشپاڑ سب آیا تو گرے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ دَغَدِيدَ مُخَامَخ عَن سَبِيلِ اللَّهِ او کچری تو روان شي ډیر په سیاغه چې پزبکا کې دي جمهوریت په سی رواني وېدا د جمهوریت خلاف کوي ګل او جمهوریت کې هر چا ته حق دی چې بربند ګرځا حق دې کو د بربندې دوهونه دې يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ عَن سَبِيلِ اللَّهِ خطا بری کی دا اللہ دا دینا ندی روان دیو مگر گمان ندی دیو اٹھ کلیان ندی دیو مگر اٹھ کلیان او گورا دا مرحلہ تیر اشوا سلور جماعت ای پاس کرو اوز پینزم جماعت دی گران ضرور حضور کی خم پینزم جماعت پینزم جماعت یو سل درشتہ بایات عقابا پینزم پینزم غنڈائی دا درشتم آیات یو سل درشتم وکذالک لکسنگ جب خوانو دا حق پرستو خلاف تدبیرو رکڑی دی دارنگ لان ستا خلاف بم تدبیرو رکڑی پینزما وکذالک دا قاعده او قانون دی الله ګرځولې مې دي په هر یو کلی کې اکابرن هغه مشران مجربان غټ غټ مجربان ما ویلو کلام کې قل دی فی کل قریه مجرمیها الا کابر غټ ممبر غټ بدمعاش غټ خان دا به مخالفت کوي لیم کرو فیها تدبیر ربک دا منزل لڑیر گران وبا یم کرون الا بیان خوشیم وبا یشورون سورت آل عمران کی سلور پندو سم کی تاشیو گوری وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ عیسیٰ علیہ السلام تیم تدبیر کرو دا بارک اللہ بچو دارنگ لتدبیرو لبا کئی ستا خلاف ستا دا بارک سورة الانفال دیر شب آیات روڑوئی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ كَلَا چه جرگئی کولستا بارا کی تدبیر کئی تاثر آگا کسان چه کفر اکڑے دیر شم آیا نہا مچی پارا صد پار لیوس بی تو کا چه بند کی تام او یک تنو کا یا مڑ کی تام یا او شڑی تال رملنا تدبیر کئی دیو مکر کئی دیو چل کئی دیو او تدبیر کئی اللہ دا بچ کولو اللہ بہتر دے دا تدبیر کول کولا دار الندوہ دا جرگی زیو پاگ کی جرگو شیطان راغلے ہوندے دا مجلس رکن نو خیار سوی و داسی خبری دیر برابری کولی نو دو تیم اجازت ورکو دویل بچو تاسی جی پا کم غم کی راجم شوی زم پا غم کی را غلیم بیلی بابا خبی مخلص سوی زد جرگی رو کر نی و سڑی مخلص دی خیار دی دن نی کن مشوره و شوا یرا او بیشدو نو دے زر پا جڑا شو تا شو دا خار خلقی زمان زنا جو علاقون راغلی مرونونا اخو دا غرونو خلق دے کوئی گی نا دے بال تراشی طول بزان تواڑی فوج با تیار کی بیا با پتا شی حملہ ہو کی وہ رسنگ چلی ہو کی افریقہ چی کئی نسو ہوئی دے شدگردی ہوئی خطرہ دا تا شی تا مقصان دا شی یری کتنے پر پلہ آڑی بدی ہوئی تمام دنیا پور کی را شی د بوش نیکه راغلی او دا ارامتوب یې ښودلو زه سید بابا ډېر هوښیار دی وی قید به یې کړو وی دام خنه تاسې وایي چې ملګري دي سال له به جیل مند کې خلاص وی دي ښه ده بابا خو رښتیا هوښیار شی ګوره د انسان په شکل هم راځي که نه کله کله داسې هم سړی ګمراه کوي وی مړ یې کړو یاره وی دا خبره صحیح ده خو طریقه یې دا ده لس خانداره دي د عربو یو د نبی علیہ السلام نو دا خو نه شریکی هغه خلکو کې غیرت او پښتو اوس بسې خاندان به مسره ډلی دي دا زه دې مرګره نو نه کسان را غوڼ کې په ایړه باندې په حمله وکړي نو فساد به چا نه لري ډېرو کسانو وجه لري نو دیت به ولې دیت به ورته دا مشوره د نبی صلی الله علیه وسلم مرد فارغ شوی دستا برد فاربکی گی هر دائی بلون کی دا مرد فاربکی مطلب داره او شیخ الاسلام ابن تیبیہ رحمه اللہ سخیست نقشہ قصیدہ نونیہ کی ذکر کری دا قصیدہ نونیہ ویبا شاہ اسماعیل و داغب پا مرگرو بانیم گوایانی کڑوی دا درو گواہانی انشاءاللہ ذکر کوم دا قصیدہ نونیہ دا یارا بادشاہ ته شکایت رپورٹ پیو کئی شیخ ہوئی نور لسکالا تل لسکالا ما تاریخونو کڑی کڑائی بری زرہ بدل لشین کی 215 اوی آئی ما صفا قصیدہ نونیہ تا شیخ الاسلام عبدیت ابن قیم رحیب اللہ قالشتکوہو الی القضاتی او شکایتو کئی بادشاہ تا قاضی و وزیر تا سچل کئی فینم حکبو فیصلو کی کہ قاضی فیصلہ نکئی افسر فیصلہ نکئی تاردار فیصلہ نکئی و ایلا اشکوہو لسلطانی و ایلا اشکوہو لسلطانی بیا بادشاہ تا خمدو سا اور توایا هادا یحیل الملک داورانی ملک هادا یزیل نانا بلکی دا تباکی ختمی ملک مثل اقلان پشاند بلانی یو سر بیاد کی دوریا در نالی مل در دورانی بدنامی و ڈراما جوڑا کی اس دا سیدھا کنن فاقرہو من قبل اشتداد الامری خط بھی کئی بڑے کئی بخی دا مضبطی دورا بقوة الأتباع والأعوان قبل اشتداد الأمر منه بقوة الأتباع والأعوان سرد مرجل وسر يوزشي وإذا دعاكم للرسول وحكمه أو كل شديد تاستوي الله ولي دي وبيغمبر ولي دي ديتهم بلي فدعوه كلكم لرأي فلاني تاسوی فلاني بزر چی ویلی دی چی حمدان ندی آوازو که فلاني بزر ندی ویلی نو تاسوی مدقه با نکلکی گئی او کلا چی تاسوی جمع شی پا مجلس کی نو شورو کئی شورو کئی غالب شی پا دیمنی فلغو والغو شور شغب شورو کئی وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران دا چغی شروع کی یا غم بڑ شروع کی مناظره را تاسیم چغی ادا شروع کئی. فیضا محتج بالقرآنی کلچ دے دلیل پیش کئی دا قرآن وستن سروب وحاضر وشہادت ریجسٹر دیوان راوڑی او گواہان قد اصلحت بالرفق والاتقان چه برابر کشوی خو مضبوط او خو بچل بانی اور دے محضر کی لکھر یہ شریعا اور دا خلق کی گوئے دا گواہان پہ موجود دی شد دا خبری کری دنیا اور آنے دروگ گواہی پہ ہو گئی خدا خبر یاد ساتے لا تسألو الشہداء کیف تحملو دا گواہنا تپوز مکوش دے سنگ رہے گواہی سنگ رہے وبی ای وقت بل بی ای مکانی وکم وقت کی گواہی دو کم دے کی دامو آیا وہ دیر لوی بزر سڑے گواہی کئی آپ کو تفصیل مکوش کنا دروگ دی وہ جی تفصیل کے نا بوہوں میں بیڑے کی سڑے پخپل ہیں دو کی جی تفصیل ہی جب تک گولش ہاں اللہ ورکو شہادتہم ومشو حالہم بل اصلحوها غایت الامکانی وہ سڑے دا خس سڑے دے کہ نہیں نیک سڑے دے وہ مجھنم کے لیلوی بزر دے تذکیہ ہے وہ کئی سونے جستا سے وہ سی وَإِذَا هُمْ شَهِدُوا فَذَكُّوهُمْ کلے چلیو گوائی کی نو تذکیہ ہو کئی او کمزور ایک ولا تسغو لقول الجارح الطعانی وگ مگ دے سوک چی پدی کی جرح کئی نا نا قولو العدالت منهم قطعیت دا قدیر عادل سرے دے یقینی لسنا نعارضها بقول فلانی من دا فلانی پا قول مند دے عدالت لکھ دیر کارا سرے دے ثبتت على الحکام حکام و تم پتر سید بل حکمو بها فیصلیم پدی کری فتان فیها لیس ذا امکانی پدی کے عیب پیدا کول گوا کی تسر نہ امکان نشتے سوک سرازی عیب پیدا کی انہوری سی شادت پشاند آکاری وزبت سوار ظہر کمثل حجارت السوارین او کلا ویزا وستا دادهم فجوابكم اتردوها بعداوت الدیانی یہ سڑیہ تا دا زد و جندارت کے سڑے نیک دے بزرگ دے شیخ الاسلام خیستا نقشہ دوکڑی دا سڑے گواہ دے و دیر خیستا گواہ دے کم زیری پتہ نشتا دے گواہی کڑی و پشا سے بانی ادا پا مرگر اگو رہی و جا امی موریدی جمال الدین جمال الدین سوک دے پتہ نشتے الفاظل اوخو غلوی غریب چرد فاظل ساکن قریا کنڈر دا ادار دینا پہ و شہد علی انہ سید امیر البسکور قال لین لبادت السبیان مبارک سید امیر وئی د قوم له تمل دا جایز او کله ویری دا بزرگان وئی کنه ته اوس بدنامو له تو وئی دې زمانه کې څنګه بدنامي ده دا نقشه د فس منظر را دا فتوا بل و محمد فاضل قال و شهدا علی ان سید امیر المذکور دے وئی پیغمبر ما سره راغلی او فریاد وکړل سونا غټه ده پیغمبر ما سره الله ارګي ملوي درودی کنه دي زکه پاسې دم دې کار صدا دا وی فتوا نور خرافات هم پی ویلیو دی او زیو د بل زی بیا یې کتاب لیکل او قلمي د شاشه خلاف شیخ القران وی فقور کې می تقریر کولم د دې چا چې لیکل او دا هغه چاپ ته توفیق نشو بیا یې زوی هغه تم نو سه واغه سره ما بیان وکړو په بات یې ویل چې او شی ورته ناشنا اوخه یما چې وی خو د لوی دې سره سي چالو کوم الله هغه پوکړو په ما یې نه زما په کار نه ما ته راځي شیخ راوړی درس کې به ویل حواری به ول کولی یو دا فتوا کې دا لیکلو کتاب قلمي کې ایشان منکر توسل و استمداد ان نلسم صفحه کی دا منکر دے دا توسل نا اس لگا جنگ دے کنرے او دارنگ لا دا مخلوق نا مدد غختل استمداد دویم و ایشان منکر حیات النبی است حیات النبی نا منکر دے اس لگا جنگ دے کنرے دریم ارواح مردگان در وقت خوشحالی بخانہا میں آیند ویشان منکران روحنا دمڑو پا وقت خوشحالی کی کور ترازی او دا دینا منکر دے گورا چرچڑا ناس دا پوازی کی او دے منکر دے تینا دا گوایا نیوی بل سلورم و توسل و استمداد از ارواح اولیاء و انبیاء جائز است مردگان قابل سم و علم ان و ایشان منکرن توسل و استمداد در ارواح د اولیاء و د انبیاء و نجائز دی او مڑی قابل د اوریدو د علم دی او داداشی منکر دی او دین منکر دی پینزم نظر جانور کہ بنا میں غیر اللہ کرد بنا میں خدا ذبح شو فنم دا اللہ ذبح شی جائز است شپگم وذبح کردن بنا میں کعبہ و رسول جائز است و ایشان منکرن خدا تینا منکر دی بیا ہوئی و ایشان متبعین ابن تیمیہ خبیثن شیخ الاسلام ابن تیمیہ برگری داغی تابی دا خبیشان لکا فیض الباری کی لکلی دی لان دی بدر عالم سے پیسکری منگوی دا چاہ دست کرد دیا نی خلقو محمد ابن عبدالوحاب ببارک رجی رجونن بلی دو غلط سوی منگوی داغی ندوی دا ورستو شاہ سیب ندیوی دی بدر عالم سے بانیم زمین سبت گبانی نشتا بندر غلطی دا شوی رتنا شاہ سیب فیض الباری برا صاف را در آکی نشتر داغر املائی تصویر میں و ایشان متبعین عبدالوحاب نجدی ملون حسن اور لازتی اندی دلتنا افغانستان کم داشیو ملا سعد اللہ ملا کٹا عبدالحق نصر اللہ لغمانی دارنگلا نور مولیان مولا سعد الدین د کنر وغیرہ دا جمع شویو حبیب اللہ خان دربار کی شکایت کریو عبداللہ دا غزنی اغلوی علیم او دا شاہ سیب دا کبیٹی ممبرمو دا شاہ اسبائیل رحمہ اللہ آغا خلافی شکایت کریو اخبو تے پڑی اشوریو دربار تے راست کریو او بیا آغا حبیب اللہ خان داغا بچی در پا در کلا امرو سر کی و بیا لاہور کی دا کارو داغی کلو و دے ملک دا سی طریقہ وان یا ارز و شیخ وی سندی رحم اللہ و بید اللہ سندی سرد ناسو امال اللہ خار بکا کی چکل از گلو لے ہوکا نا اما ہوئے لہ چی اللہ دا پلار بدلتی نواغی سا ار سشت نواغی کو پلاری علماء نپری خودل دارنگ لگا زائر شاہ چی ظلم اکڑے علماء حق پرسی وجلی ہو دو تب ہوئے اللہ انہو عزیز انزم تقا اللہ بدلہ لی فریدی خوینا ان آخذو علیم شدید علیس منکم رجل رشید وسو کا قلمن در بگینش تدید خبر ابو اللہ گواہ رہی کرنے ٹھولو لی اتفاق کرنے دا عقبہ چھ دین بچ فی دو سو شپاگم عقبہ ستا دا مرگ تدبیر بکی یرا مناظرو بانی نکی سڑے اس کوئی مرگ علاج یو سل یو کم دیر شم وکذالکا نولی بعض الظالمین بعضا داغشی او گرزو منگا بعض ظالمان بعضو تا پس سبب داغشی ریو کول آخر بیدائی مراد پیران دی موریدان دی وی بیار صاحبا یوسو مخلصین را سرکا چه ختمی کرو والله یاسم کمین الناس مصیبتون چه ختم شی ستا تقریر بداوی یو سل پینزه دیر شمو بوری ندی صورتو قل یا قوم اعملوا على مكانتكم دا بساته مصیبتون از ختم سرانا شو اے قوم زما عمل کوئی پخپل طریقہ زیم عمل کو ان کے تاسی نپریدی زیم نپریدن دربرگ پوری وابد ربک حتی آیات یکل یقین دشمنی زمانگو استاسی لکا سور ممتحنہ کی سلورم آیات کی ہوئی حتی تؤمنو چاقیدہ مدرس شوی نئی آغا وقت پوری دشمنی جاری دام اس چی مصیبتو را ختم شد آستا تقریر دی تقبل کار کیز وقبل کوم لکم دیرو کم ولی دین تاست بستاسو دبدو سزائی ماتا بزماد فکارونو عجرو بدلئی حرس دا اللہ پلاس کی دی فتح دا اللہ پلاس کی دا عرص دا اللہ پلاس کی دا الحمدللہ فلا کاشف لہو اللہ انما الہکم الہ واحد سبحان اللہ اما یصفون دا وستا تقریری کله چې دا وکی مخالف او تختیم او منیب خکس بدید اللہ سننی سی او بیا بوئی رازا ما سر بیانو کا دا وستا بیانی زید تفریو کے اعتماد ختم شد.